Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, bir şifa-ı şerif dersinde daha buluştuk elhamdülillah. Kainat Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem, dünyaya karşı zühdü, soğukluğu ve tüm dünya imkanlarına sahip olduğu halde bunlardan faydalanmaması, bunlara meyletmemesi hususundaki faziletleri açıklandığı bahisteyiz. İnşallah bu dersimizde bu faslı bitireceğiz. Bundan sonra güzel ahlakıyla ilgili fasla başlayacağız. Geçen dersi neyle sonlandırdık? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir defasında dinarlar geldi, altın paralar. Onları fakir fukaraya taksim etti. 6 tane kaldı. Yani 6 dinar kaldı. Onlar da bir hanımına verdi. Hanımının olsun diye değil. Yani onda saklasın onu diye verdi. Çünkü neden? Hepsini geleni birden dağıtıyordu. Sonra birisi istemeye gelen oluyor. İstemeye gelen olunca elinde vereceği kalmıyor. Onun için hani biraz da kenarda dursun, hani bir gelene veririm, isteyene veririm, bir muhtaç gelir falan. Bu niyetle onu da verdi yani. Çoğu paranın çoğunu dağıttı da 6 dinarını hanımına verdi ki hani bunu sakla diye yani. Senin olsun diye değil. Öyle para falan vermezdi. Gelen paralardan falan. Ancak işte bir şey alacaksa ekmek o kadar. O da kendisi alırdı yani. Hanımlar pişirirdiler falan. Hani çünkü o sünnette hanım çarşıya çıkmaz yani. Sünnette hanım pazara çıkmaz. Ekmek almaz. Erkeklerle muhatap olmaz. Kendisi alırdı. Ev işlerini kendisi görürdü. Zaten ev işi bir şey yok ki yani. Evde ot yok, ocak yok. Yemek yok. Çoğu kere ocak tütmüyor. Fakirlik vardı çok. Sallallahu aleyhi ve sellem. İstese işte dağlar altın olacak. Kastayı Bürde'de İmam Busayr Hazretleri ne diyor? وَرَاوَدَتْهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبٍ عَنْ نَفْسِهِ فَأَرَاهَا اَيَّمَا شَمَمِ وَشَدَّ مِنْ سَغَبٍ اَحْشَاءَهُ وَطَوَا تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحَمْ مُتْرَفَ الْاَدَمِ Koca dağlar diyor, arz endam ettiler. Kendilerini ona arz ettiler. İstersen Allah bizi senin için altın yapacak, peşinde akıtacak, istediğin yerde bozup harcayacaksın dediler. Fakat da onlara üstün ahlakı ve fazileti ve dünyaya karşı meyilsizliği, hırstan, tamahtan ne kadar uzak olduğunun en büyük eserini gösterdi. Dedi ki yok, ben istemiyorum sizi. Ya İşte Bursa'da yani Kaste-i Bürde'de bunu söylüyor diye ya Kaste-i Bürde ayet değil, hadis değil demeyin. Çünkü Kaste-i Bürde ayetten hadisten alınmadır. O nereden o şiirleri yazacak? Kafasından yazabilir mi? Koca dağlar altın olmak için yani sen istersen Mevla bizi altına çevirecek yani. Onun için biz de senin peşinde dolanacağız. Sana maddi imkan sağlayacağız diye talep ettiler diyor. Bu hususta hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu teala aleyhi ve sellem, bakayım kaynağını da diyeyim size. Tirmizi'nin cevaidinde var. Yani Tirmizi'de de geçiyor demektir. Arada aleyye Rabbi liyec'aleli betha Mekke'te de ben. Rabbim bana diyor bir sunum yaptı. Mekke'nin vadisini Betha yani geniş enli vadi demek. O geniş araziyi Mekke'nin çıkışında Cennetül Mala tarafında üste tarafa doğru şey var. Öyle geniş bir vadi var. O vadinin altın olması için Mekke'nin vadisini hatta yani geniş alanını Mekke'deki o çıkışındaki geniş sahayı altın yapmak için Rabbim bana arz et diyor. Hadis-i şerif bu. Yani kasteyi bir de bunu kafadan mı uyduracak? İşte bana diyor arz etti ki hani istiyorsan hemen altın yapayım. Allah Teala dünyanın dibine bütün altınları yerleştirmiş de üstüne çıkaramaz mı yani? Ben dedim ki la ya Rabbi. Yok ya Rabbi ben bütün vadinin altın olup peşime akmasını istemiyorum. Velakin ecu'u yevmen ve eşba'u yevmen. Bir gün doyarsam bir gün aç kalırım. Kalayım. Yani ben senden ne kadar nafaka istiyorum, rızık istiyorum. Her gün doymayacak kadar. Yani her gün doymayayım. Bak biz her gün doyuyoruz. Mesela yani hiç fakirlik çekmiyoruz. O manada. Borcumuz var, harcımız var. Herkesin kendine göre şöyle asgari ücret geçiremiyorum. İşsizim, açsızım ama aç yatan da yok yani. Geneli konuşuyorum tabii. Var muhacirlerde şurada burada ama genel bizim halkımız aç yatan yok. Ama herkes baklava börek yiyemeyebilir. Hiç olmazsa ekmekle doyuyor. Şimdi kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ekmek de bulamadı. Yani doymuyor daha. Ne demek ekmek olsa doyar. Doymuyor. Dedi ya Rabbi ben Mekke'nin vadileri altın olsun istemiyorum. Bir gün aç kalayım. Doyarsam bir gün doyayım. Doyarsam dedi de miden üçte biri kadarıyla. Bizim manada doymak değil. Bizim üçte üç doyuyoruz. Hayatında üçte üç doymamış yani. Maşevi Ali Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi de ailesi de. Arpa ekmeğinden yani ki buğday zaten yok. Buğday daha pahalı bir şey. Her yere ulaşmaz. Arpa ekmeğinden bir kere dahi doymamıştır diyor. Ailesi de doymamış. Yani mideyi doldurmamış. Bunu konuşmuyoruz. Yani biz her gün doyuyoruz. Yediğimizin kalitesi ayrı bir şey. Ama doyuyoruz. O ne buyurdu? Dünya altın olsun. Yok ya Rabbi. Bir gün doyayım. Yani doyayımdan maksadı biraz yiyeyim demektir. Bizim gibi doymayı da kastetmiyor. Bizim gibi hiç doymamış. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir gün yiyeyim yani diyelim mi? Bir gün yemek bulayım diyelim ya. Manayı öyle verelim şimdi. Çünkü biz doyalım dediği biz hemen geğirmek, tıksırmak falan haşa hiç hayatta öyle doymamış ki. Onun için doyalım diye tercüme etmeyelim o zaman. Bizim Türkçe'de yanlış anlaşılıyor. Yemek bulayım diye tercüme edelim onu. Bir gün aç kalayım, bir gün yemek bulayım. Ya Rabbi diyor. İdâ ci'tu hangi gün aç kalırsam yani hiç yemek yok. Hiç yemek yok. Sahurluk yok, iftarlık yok. Etezarra'u ileyk. Bir gün aç kalırsam o zaman boynum bükülür. Kulluğumu hatırlarım. Sana yalvarırım. O yalvarma duygusunu hissederim. Tokken de yalvarılmaz mı? Ya tokken de yalvarılır ama hani derler tuzum kuru tıkırım yerinde yani. Tuzum kuru olunca yalvarmanın huzuru şeyi düşük olur seviyesi. Ama adam tam sıkıştı mı nasıl yalvarıyor? Sıkışmayınca ne sorun? Sübhanallah, elhamdülillah. Keyfi yerinde. Ama ne zaman kaldı bir enkazın altında veya bir kapalı yerde veya bir belanın içinde bir afet, bir zelzele başladı. Allah Allah Allah Allah. Ne oldu şimdi? Allah'a yalvarmanın şuuruna erdin. Tadını buldun değil mi? Çünkü ihtiyaç insanı ne yapar? Aslında Mevla'ya yaklaştırır yani. Duanın kalitesini artırır. Öbür türlü dua hani Allah kabul etsin. İster ver ister verme yani. Vermesen de bizim depoda bayağı bir kavurma var yani. Yarın vermesen de birkaç ay idare ederim. Bu mantıkla ver demek başka. Ya Rabbi açım yani. İçim kazınıyor. Ver ya Rabbi. Bunun başka. Bir gün aç kalayım bir gün doyayım. Yani yemek bulayım. Acıktığım zaman sana kuvvetli yalvarayım. Yani yalvarmanın tadına ereyim. Ve idâ şebi'tu doyduğum zaman hamid tüke ve şeker tüke. Doyunca da yani doyunca deyince yani yemek buluncayı kastediyoruz. Ha az bir şey yerdi. Yemek bulunca da hamd edeyim şükredeyim. Çünkü insan hani Ramazan'da daha çok anlıyoruz bunu. Hele ki yaz günleri uzun süren bir oruç 14-15 saat geçen sene tutuldu. Böyle bir oruçtan çıkan insanın o ilk bardak su veya ilk hurmayla beraber ki yani Allah'a hamdi, şükrü, elhamdülillah deyişi bir farklı oluyor yani. Hele ki evde oturmuş değil de çalışan bir adamsa, hele de böyle sıcakta çalışan, tarlada çalışan veya körükçü, yani ateşin başında çalışanlar da var, fırında veyahut da madende çalışan da oruç tutuyor da. Şimdi bu adamlar bazı 1000 derece, 2000 derece sıcakta çalışan. Şimdi bu adam ne kadar su kaybetti. Adam iftara az daha ciğeri gitti yani. Bu adam şimdi bir su içerken elhamdülillah nasıl der onu şimdi? Onun için diyor yemek bulunca da açlıktan çıktığım için diyor hamdimi şükrümü artırırım. Ya her yer altın olsun mu? Olmaz. Hamd edeyim kalmıyor. Açlığı çekeyim diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için dağlar altın olalım diye teklif verdiği zat ki Rabbim bana arz etti diyor. Hadis-i şeriften anlıyoruz kasteyi bürdenin kaynağını burada Tirmizi'den. Rabbim bana arz etti diyor. Peki bu zat onlara ne gösteriyor? Üstün ahlakı gösteriyor. Dağlara taşlara ne diyor? Ben Allah'ın kuluyum. Ben kral değilim, melik değilim, padişah değilim. Öyle her dakika yemek memek de lazım değil bana. Açlık da çekerim diyor. Dağlar falan haya diyor. Allah Allah ne büyük zat diyorlar. Başkasına olsa ister. Bu zat ne duruma düşüyor? Aç kalıyor zaten de bazen bir günde taş bağlamıyor karnına. Ama açlık o kadar onu zorluyor ki mesela Hendek Muharebesi'nde 20-25 gün sürdü. Hendeklerin kazınması meselesi. 20-25 günde yemek hiç yok. Yani birkaç günler hiçbir şey bulamamışlar. O açlık hissi ağır basmasın diye de bağırsaklarının altına yani mübarek göbeğinin diyelim yani bağırsaklar bizim için konuşuyoruz o lafa. İnsan göbeğinin alt tarafına yani bağırsaklarını düğümleyecek gibi tam onların üstüne taş bağladığı vakitte o taş ağırlık hissettiriyor. O ağırlık da açlık hissini yani açlıktan kıyılıyor içi ama o taş olursa biraz ağırlık yapıyor da. O ağırlık da sanki yani belki bir beyne giden şeyde hislerde duyularda bir kandırmaca diyelim ona yani. Hani şeyde ağırlık var, karnımda ağırlık var yani. Çok açlığı bana dokundurma yani hissettirme gibi. Beyni kandırmaca gibi bir durum yani o. Ama bunlar bazı şeylerde böyle etkiler oluyor. Yani karnına taş bağlamak faydalı olmasa bağlamazdı ki zaten. Niye bağladı demek faydası var. Niye faydası var? Açlık hissini azaltmakta. Hoş. Dıştan koyulan taş yemek yerine geçmez ama... İşte o insana çok aç değilim hissi verir diye. Şimdi dağlar altın olalım diyor. Kabul etmiyor. Gidiyor açlıktan taş bağlıyor. Yani bari biraz ekmek ister Mevla'dan. Onu da istemiyor. Allahümme cealil rızkı âli Muhammedin kûtâ sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ve ailemin rızkını azık yap diyor. Yani yetecek kadar. Bazı hadislerde kifafen. Denk gelsin yani. Ama ekseriyetle aç kalmıştır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi işte o 6 dinarı sadakadan gelmiş yani. Kendisi sadaka yemez biliyorsun. Zekat almaz. Sadaka yemezdi. Ancak hediye kabul eder. Ama sadakadan gelenleri de dağıtır hemen. Bazı kere işte biraz saklayayım dese 6 dinarı sakladı da hani gelen fakirler olursa elim boş çevirmeyeyim, bir verecek bir şeyim yok, gelene veririm diye sakladı da uyku tutmadı diyor. Felem yahuzun evmun. Geçen ve tettu denaniru, oradan yani kalmıştık. Ve tettu kendisine geldi denaniru dinarlar merraten bir keresinde fekassemaha, kasemaha da olur. Fekassemaha onları bölüştürdü. Ve bekiyet kaldı mina onlardan sittetün. 6 dinar kaldı. Fedefaha o onları verdi li bazı nisai. Hanımlarından bazısına yani birine demek. Bazısı birine demek yani. Bazısı deyince birkaç hanımına 6'yı dağıttı diye. Bir hanımına dedi ki yani bunu sakla emanettir dedi. Felem yehuz tutmadı onu kendisini nevmun uyku. Uyuyamıyor. Niye? 6 dinar kaldı şimdi ya ölürse. Bak şimdi. Yani bu kadar hassas bu meseleler. Emanet meseleleri, vakıf meseleleri, dernek meseleleri, kamu malı meseleleri, devlet kasası meseleleri, hazine meseleleri. Çünkü ümmetin parası yani. Uyuyamadı. Hatta kâmen nihayet kalktı. Ve kasema onları da dağıttı. Halbuki O gece vefat etseydi günah mıydı? Değildi. O altı dinarı niye taksim etmedi diye Allah sorar mıydı? Sormazdı. Zaten liyaferalık Allah muhtekaddemi değil mi? Muhtekar. Geçmişi geleceği peşinen bağışlanmış. Çünkü günah işlemeyeceği kesin olduğu için. Garantisi var. Zaten burada bir günah bir durumu yok. Burada bir emanete verme var. Hepimizin her gün yaptığı işler. Hani bir emanet paraysa da o anda ulaştırılamıyorsa birine diyeceksin onu. Mesela kendini saklayamıyorsan kasan yok. Kilitli yerin yok. Kadınlar bu kilitli şeyleri daha becerirler. Evrak saklamak, bir şey saklamak. Efendim. Onun için hanımına verdi yani. Kendisi çünkü aileler arasında nöbette oluyor ya. Belki öbür gece başka tarafta olur falan. Hani yanında gezdiremiyor parayı. Taşımıyor parayı. Onun için emanete verdi. Bu günah değildi ki zaten. Vefat etse de ne sorumluluğu vardı ki bunun. Ama geçmişe geleceği bağışlanmış olduğu halde ve masum olduğu halde ve bunda hiçbir zaten günah diye bir konu söz mevzu bahis olmadığı halde yine uyuyamadı. Ya ne kadar titiz bu işlere. Sonra kalktı onu da gece vakti fakir buldu yani. Fakirlere dağıttı. Ve kâle buyurdu. El-an istirahat. Ben şimdi istirahat ettim. Yani rahat ettim. Şimdi biraz uyuyabilirim zaten. Uyuyacağına işte birkaç saat zor uyur da. Şimdi dinlendim. Onun için Şihab-ı Kafacı Hazretleri Şifa Şerif'in şerhinde diyor ki ya diyor o da 400 sene evveli söylüyor yani. Şihab Hazretleri ben öyle şart olurum. Tabii 1069 vefat. Şimdi 1437'deyiz. Yani vefatını katmasak işte tam 400 sene falan olmuş oluyor çünkü. Kaç yaşına vefat ettiğini de bilmiyorum buluruz ama. Yani 37'lerde, 1037'lerde sağdır yani. Diyor ki bizim zamanımızda diyor yani 400 sene evveli konuşuyor. Şu anda bizim zamanımızda diyor Osmanlı dönemi tabii Osmanlı dönemi. Mısır'da bulunuyor da Şihab Hazretleri de. Bizim zamanımızda diyor Meaşkıya Hazret Zaman ne eşkıyalar var diyor. Devlet hazinesi diyor başına tebelleş olmuşlar diyor. 400 sene evvel. Şimdi ne haldedir İslam memleketlerinin beytül malleri acaba? Ümmetin paraları, kamu malları. Hangi bürokratlar, hangi şunlar, hangi bunlar. Zaten birçok Arap ülkesinde ve İslam ülkesinde krallık var. Yani demek istiyorum hiçbir teftiş de yok yani. Para teftişi de yok. Yine bizim buralarda biraz sayıştay, danıştay bir şeyler var herhalde. Onlar hesap kitaba mı bakıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum ben o işleri de. Hiç kontrolsüz olanlar da zaten aldı gitti başını. Ya diyor beytül malı diyor ve sarfiyim beytel mali. Beytül mal devlet hazinesi. Devletin hazinesi nasıl harcıyorlar fi heva enfusiyim. Kendi keyiflerine diyor devletin hazinesini harcarlar. Bu zamanda öyle eşkıyalar var ki diyor hazinenin başına geçmişler diyor. Yani hazine şimdiki maliye bakanlığı, maliye işte. Mali işler. Katelehumullah. Allah onları kahretsin diyor. Enne ayyufekün. Nasıl batıla döndürülüyorlar diye de beddua diyor. Yani biz de diyoruz ki 300 sene, 400 sene evvel ne düzgündür dünya falan. Değil yani. Bu insanla beraber bozukluk başlamıştır yani. Zaten Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil katil olmuş yani adam. Oradan beri bu cana kıymak, mala kıymak, emanete hıyanetlik. Bunlar var. Allah Teala bizleri muhafaza eylesin amin. Ama tabii ki vatanımızı, memleketimizi, İslam memleketlerinde başlarında hep hayırlı sahipler göndersin. Ümmetin malını keyfine harcamayan titiz insanlarla karşılaştırsın. Bütün ümmetimiz açısından bu duayı yapmamız lazım. Çok büyük zarardayız. Kalkınma olmuyor. Birçok Afrika'da öyle. Müslüman ülkelerin birçoğunda yani. İnsanlar açlıktan ölüyor. Öbür tarafta sarayda millet tokluktan ölüyor. Biliyorsunuz Arap ülkelerinde de falan. Çok büyük israf var. Çok büyük israf. Nerede bu? Kimin parası ya? Petrolümüz var, petrole. Petrol kimin? Petrol senin babanın mı ya? Petrol Katar'sa, Bahreyn'se, Suud'sa, nereyse yani bu petrolün sahibi bu halktır. Vatanın altında bulunan bir şeydir. Senin babanın çiftliği mi bu petrol? Sen benim petrolüm var. Harca paraları. Bu çok büyük şey yani. Zulüm yani. Orada aç susuz insan var, fakir fukara var. Yok benim memleketimde aç yok. Senin memleketinde aç yok. Afrika'da milletin kemikleri sayılıyor. O zaman Afrika'ya gönder parayı. Dünyada açlıktan bu kadar ölen var. Senin memleketinde fakir gerçi var ama yoksa bile başka fakirlere göndermen lazım. Bu devletin bütçesi böyle harcanır mı ya? 80 tane mi 100 tane mi sarayları varmıştı mesela. Suud'da. Kral her gün Taif'te var, Riyad'da var, Medine'de var. İşte Cidde'de her yerde var yani. 70-80 mi dediler, 120 mi dediler unuttum yani. Bu kadar sarayın, hadi sarayın var. Mina'nın bile tepesine saray yaptı Mina'da bile. Hadi bu kadar sarayın var. Kabe'nin karşısına yaptı Ebu Kubeş tepesine. Mübarek tepeye yaptı biliyorsunuz. Bu kadar sarayda her gün padişah, kral oraya gelecek diye her gün hazırlık var. Ya adam program yapar. 120 yerde hazırlık olur mu? Der ki ben bugün buraya geleceğim. Orada hazırlık yapılır. Yani 120 tane sarayın veyahut da neyse yüzlerce saray, kasır, köşk. Bunların her birinde hazırlık olur mu ya? Her birinde hazırlık da nasıl bir hazırlık? Nasıl bir hazırlık yani? Öyle böyle değil yani. 10 bin dolar, 20 bin, 50 bin, 100 bin dolar. Tam bilmiyorum fiyatları. Yani Hollanda'dan çiçek getiriliyor. En pahalı çiçekler yani. Bu çiçeklerin de çok pahalıları var. Hollanda'dan çiçek getiriliyor bütün masalara. Var sarayda bilmem kaç yüz masa, kaç bin masa. Bütün masalara çiçek geliyor. O çiçekler bilmem kaç bin dolar. Bu yüzlerce saray, her sarayın odalarına çiçekler taze. Yarın atılıyor çiçekler. Ya bu millet aç ya. Yani sen burada kamu malıdır bu yani. Petrolün var zengin. Petrol babanın petrolü değil ki. Bu devletin, vatanın, milletin petrolüdür da. Halkındır yani bu mallar. Yer altındaki şeyler halkındır yani. Burayı sen baban tabuyla mı almış? Maalesef. Ama 400 sene evvel bile bu zamanda ne eşkıyalar var. Devletin malını keyiflerine harcıyorlar diyorsa Şihab Hazretleri. 400 sene sonra şu anda hepten ahir zaman şimdi. Kim hesap soracak kime? Ama asla ve men yaghlul. Kim kamu malına hainlik ederse. Ye'ti bima galle yevmel kıyamet. O petrolse petrol, altınsa altın, tabaksa tabak, atsa at, neyse yani o çünkü emanet, ganimet veya devlet malından neyi kullandığın keyfine. Bunların hepsi kıyamet günü onun yanına getirecek, onun kafasının üstüne konulacak. Tonlarca ağır yükü nasıl taşıyacak? 50 bin sene mahşer. Sümmetü enfâ küllü nefsin bir mâkesme. Ondan sonra herkese yaptığının karşılığı tas tamam verilecek. Bu ümlâ yuzlamın. Bende zulüm yok diyor Mevla. 500 kilo altını gasp yani kullandıysa keyfine 500 kilo altın sorarım ona. 500 bir kilo sormam. Bende zulüm yok. Ama yaptığını da ödettiririm adama diyor. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem yani üsve-i hasene en güzel örnek. Şimdiki rol model bir şeyler diyorlar. Yakın ben sallallahu aleyhi ve sellem efendimize yakıştıramam bu lafları da neyse. Yani örnek alınacak insan. Örnek alınacak insansa imamlar örnek alsın imamlığından. Değil mi şimdi? Camide imamlık yapıyordu. İmam ondan örnek alsın. Peki hutbe konuşanlar, vaizler, hatipler o da konuşuyordu. Konuşmalarından örnek alsın. Efendim babalar, o da babaydı. Nasıl babalık etti oradan örnek alsın. Efendim kocalar karılarına nasıl davranacak eşlerine? Ya o da efendim kocaydı. Oradan örnek alsın. Niye bize bizim cinsimizden gönderildi? Örnek alalım diye. Melek değil, cin değil, insandır da. Herkesin önüne kalacak tarafı var. O zaman devlet reisliği yaptı mı? Yaptı. Hazineyi yönetti mi? Yönetti. Dünyanın en büyük hazineleri ona geldi. Geçen sohbet onu anlattık. Yani fetihler başladı. Ta Rum diyarına kadar, Şam taraflarına kadar fetihler başladı. Hicaz, Yemen, Irak, Küfe yani birçok yerde fetihler oldu. Buraların ganimetleri geliyordu. Hazinenin beşte biri, yani ganimetlerin beşte biri zaten kendi şahsına aitti. Yani ganimetlerin beşte biri devlet bütçesi gibi bir şey. Beşte biri kendine aitken aç kalıyor. Sadaka zekatı zaten yemiyor. Ama kendine ait olan hisseyi de aç kalıyor. Yani onu da dağıtıyor. Cizyeler geliyor, sadakalar geliyor, hayırlar. Zaten onlar fakirin hakkı da bunları dağıtıyor. Ama humus beşte bir ganimetin kendi hakkı. Onu da çoluk çocuğu da aç kalıyor. Hasan Hüseyin Efendimiz yürüyemeyecek hale geliyordu 3 gün aç. Şimdi böyle bir lider var, böyle bir devlet reisi var, böyle bir vali, yani Arapçada hadislerde vali diye geçiyor. Vali yönetici demek Arapçada. E şimdi yöneticilerin de ders alacağı tarafı yok mu yani? Çok önemli. Dünyaya meyletmemiş. Yani kendi paran olur. Paran da zekatını verdikten sonra iyi yersin, iyi içersin. Ayrı bir şey. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu da yapmadı yani. Onu da yapmadı. Bizim için mübahsa da yani, serbestse de o hep azimeti seçmiyor. Hep fazileti seçmiştir yani. Onun için dağlar altın olma teklifini reddetti. Şimdi gelinen noktada ve mate, bizim şimdiki dersimiz başlıyor. Ve mate vefat etti sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dirahu, onun zırhı neydi? Merhunetün. Rehin kalmış idi. Ne hususta zırhını, o zaman zırh çok önemli bir şey. Yani pazarda falan satılsa, yani şimdiki Kabal Çarşı'ya götürsen belki zırh mı para etmez ama o vakit külçe altın gibi bir şey yani zırh. Çünkü harpler var çok. O zamanki harplerde biliyorsunuz uzaktan atış yok. Yakın atış olduğu için zırh koruyor. Zırh koruyor. Onun için zırh değerli bir malzemeydi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin birkaç tane zırhı vardı. Ben onları Şecere-i Nebeviye kitabında o sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kapları, çanakları, zırhları, atları, işte sarıkları vesaire hepsini yazmışız. Şecere kitabımda var onlar da. Birkaç tane zırhı vardı. Ya ta Davud aleyhisselam Calut'u gebertirken kullandığı zırh, Davud aleyhisselam meşhur zırh sanatı işlerdi. Demir ona yumuşatılmıştı. Davud aleyhisselamın yaptığı zırh bile ona gelmiş. O dönemden intikal etmiş. Yani araları zaten çok fazla da yok. Yani olsun 1000 sene. Süleyman Aleyhisselam'la arası da 1000 olur 1500 olur tabii. Şimdi bize göre uzadı ara ama o zaman da şimdi bile kalabiliyor bir zırh, kaç bin senelik kalabilir. O zırhlardan da ona intikal eden Davud Aleyhisselam'ın yaptığı zırh da vardı. Efendim Zatül Fuzul diye bir zırhı vardı. O çok uzun bir zırhtı. Sa'd ibn-i Ubade radıyallahu anh, sahabe de ona hediye ederlerdi. Bu hediyelerde de çok değerli bir hediye zırh o zaman için. Şimdiki sanki bir araba versen gibi yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir muharebesine çıkarken zırh çok lazım tabii, kafirlerle karşılaşacak ya. Harpten de kendi de bulunuyordu harpte. Uzaktan takip etmezdi, harbin içinde dururdu. Onun için zırhı Sa'd ibn-i Ubade meşhur sahabi radıyallahu teala, o ona hediye etmişti. Ona Zatül Fuzul adı verilmiş. Böyle bir sünneti de şudur, eşyasına isim verir. Eşyasına isim verir. Mesela şimdi bizim bardaklar var. Yani işte ben de öyle isim versem birine çok iyi. Sünnete ittiba etmediğimizde ya şekeri tutmuyor ya ayarı tutmuyor, bir yeşil çay içeceğim. Ya diyorum her gün başka bir bardakla veriyorsunuz, şekeri ona göre benim diyet ya şeker. Onu atıyorsun ona, ya fazla geliyor ya az geliyor. Ya bir bardağı tutturalım. Şimdi o bardağın isim versem bardağıma, sünneti yapsam, anladın? O zaman o bardağın adı belli olur. Kedisine isim verirdi. Kap var. İki tane çanağı vardı. Bizim gibi öyle. Bizde bardak dolu yani. Sizde de var bardak. O bir tane iki tane çanağı var. O çanağa isim verirdi. Mesela ona birine gümüş der. Mesela ata isim verdi. Fizza, gümüş. Anladın? Mesela bak bu zırha isim vermiş. Zatül Fuzul. Bu yani bol bolca demek. Bol bol. Bu zırhın adı bol bol yani fazlalıklı. Niye? Uzun ya. Ona demiş Zatül Fuzul. Fazlalık sahibi demiş ona. Çünkü bu zırhımı getirin, hangisini getirelim sorma lüzum yok. Zatül Fuzul'u getirin. Anladın mı? Biz de evlerde böyle mesela yapabiliriz ama bizde hangisine isim takalım hocam? De eşya çok. Bizde ev yetmiyor, eşya doldu. Az olursa isim de kolay olur. Mızrağına isim takar, okuna isim takar. Anladın? Sarığa isim takar. Mesela birkaç sarığı var. Şu sarığımı getirin. Hani isimli. Bu da sünnettir ha. Yapmadığımız bir sünnet. İnşallah yaparız bundan sonra. O Zatül Fuzul denen zırhı İbnül Cevzi rahimeullah diyor. Onu rehin verdi. Kime rehin verdi? Bir Yahudi'ye. Çünkü tırık para Yahudilerde çok. Onlar hep stokçudur. Onun için Yahudi vardı Medine'de yani ticaret yapan. O Yahudi'ye gitti. Adı Ebu Şaham. Yani künyesi Ebu Şaham. Yağ babası demek yani, çöper herhalde. Çok yemiş içmiş. Yağlı bir Yahudi derhal. Ebu Şaham. Ona gitti, dedi ki 30 ölçek arpa istiyor. Hanımlarına dağıtacak da. Arpa ekmeği yapacaklar. Evde yemek bir şey yok. Para yok. Devlet kasasının 1/5'i onun. Allah vermiş ona. Sen şimdi diyorsun ki 1/5 niye onun oluyor? Hadisle mi sabit? Ya hadisten olur mu? Ona kalsa hiçbir şey almayacak. Mevla buyuruyor ki 1/5 ganimetinizin velir rasul peygambere aittir. Bu ayet olduğu için yani Mevla vermiş o hakkı ona. Ama o da onu dağıtıyor yine. Dağıttığı için para yok. Bu sefer gidiyor Yahudi'ye diyor ki 30 ölçek arpa alacağım. Sağ. Yahudi diyor ki para. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Sen şimdi diyorsun ki o kadar sahabede zenginler vardı. Hazreti Osman vardı, şu vardı, bu Abdurrahman bin Avf vardı. Niye onlardan istemiyor? Ya onlardan isteyen mi? Ona gidip dese ki bana arpa lazım. Para almayacak ondan. Tam bizim tersimiz. Biz de kimden isteriz? Para almayacağı gideriz. Bizde numara çok, hareketçi yok bizde. Gideriz, ya param lan falan deriz. O da sen hocasın diye, hoca efendi öyle şey mi olur der de para da almaz benden. Ya bu sahtekarlık gibi bir şey yani mübarek adam şimdi. O ne yapıyordu sallallahu aleyhi ve sellem? Gidiyor Yahudi'ye. Niye Yahudi'ye gidiyor? Yahudi bana bağışlamaz diye. Yani parasını ister. Param yok ne yapacağız? Paran yoksa Yahudi ne ister? Rehin ister. Dedi ki sen birden ölürsen ne olacak? Benim param kalır sende. Yahudi rehin ister. O zaman ne yaptı? Bir zırhı vardı sallallahu aleyhi ve sellem. Aldı zırhı götürdü. O Yahudi'ye dedi ki bunu da rehin bırakayım sana. Ölürüm kalırım dedi. Hani ki paranı tahsil edersin bunu satıp. Bu borçlu ölmeyeyim ahirette. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Nefsül mümini merhunetül indallah. Hatta yukda deynuha. Bir Müslüman borçlu ölürse borcu ödenene kadar yani varisleri tarafından zaten bir adam öldüğü zaman şeriata göre miras meselesinde feraiz ilminde ne vardır? Kazay düğün yani borçların ödenmesi vardır. Kaç lira bıraktı? 100.000 lira. Baban öldü. Kaldı buraya 100.000 lira. Buradaki ilk muamele ve işlem bu parayla ilgili nedir? Kazay düğündür. Yani borçlar ödenecek. Gerine kaldı tecizü tekvin yani vefat işte defin masrafları mesela işte kefeni kaç metre olacak iyi bezden kötü bezden işte neyse 50 liralık da kefen var 5 liralık da var. Yani orada orta bir yol seçilir işte varislerin rızası üzere bir kefen masrafları ondan sonra işte cenazenin kılınması götürülmesi yani arabayla götürülüyor bilmem ne masraf olabilir. Şimdi belediye yapıyor bu işleri ama evvelce de böyle değildi. O masraflar çıkar. Ondan sonra vasiyet. Ne vasiyet etmiş? Falan camiye şu kadar para verin. Yani onun vasiyeti sağken hepsini verse verirdi. Ama ölünce bütün malına lafı geçmez. Ne derler? Vasiyeti 1/3 geçerli. Yani hadis-i şerifte öyledir. 1/3 geçerliyse bakarlar kaç lira vasiyet etmiş? 70.000 lira falan camiye verin demiş. Senin zaten bıraktığın paranın hepsi efendim 100.000 lira. 100.000 lirayı biz 3'e bölsek efendim edecek orada 35 40 lira bile etmez. Ondan sonra 33 küsur bin lira 3'e böldük. Zaten 100.000 liradan borcunu ödedi 20.000 gitti borca. Kaldı burada 80.000 lira. Efendim. Bundan da senin camiye vasiyetin varsa bu paran kurtarmıyor buna. O zaman ne yapılır? 1/3 kalan paranın yani kaldı 80 efendim onun da 3'e bölünür. O 1/3 o vasiyete verilir. Ne kaldı buraya? Efendim işte 40 lira kaldı. 40 lira da varislere işte o feraiz ilmine göre taksim edilir. Oğlan şu kadar, kız bu kadar, anası kaldıysa, babası kaldıysa. Şimdi eğer ki bu varisler paranın tümüne çullanıp borcundan bana ne? Gelirse adam babanın borcu var diye git şehitlikten iste. Git koz yatağına bilmem nereye. Mezarlığa git yani. Derseler adama. Adamın da elinde senedi sepeti yoksa icra getirecek. Parayı tahsil edecek. Bu varisler ne yaptı? Paranın üzerine yattı. Ne olacak bu ölünün durumu? Bu adamın borçları ödenmedikçe hapiste kalıyor ahirette. Zindan. Konuşması yasak. Ruhlar da konuşuyor birbiriyle, ziyaretleşiyorlar. Men lem yusulem yüdenle fil kelam ma'al mevta. Vasiyet yapmayanın ölülerle konuşmasına izin verilmez diyor hadis-i şerif. Yani vasiyet yapmayan şu demek. Birinin emaneti vardı onda veya birine borcu vardı. Vasiyetinde belirtmedi onu. Millette bilmedi onu. Sonra inkar ettiler onu. Bu adam, öbür ölüler konuşuyorlar, görüşüyorlar ruhlar aleminde. Bu hapiste kalır. Çok kötü ya. Dünyadaki hapisten beter ha. Dünyadaki hapiste ben hiç olmazsa koğuştakilerle konuşuyordum yani. Ziyaretçi geliyordu, konuşuyordum. Hapis içinde hapis yani. Konuşmak yasak. Sahabe-i kiram dediler ki, ya Resulallah, veliye tekellemul mevta, ölüler de konuşuyor mu? Kale bu ne'ame tezaverun. Ruhlar aleminde, rüya aleminde sen konuşmuyor musun işte? Yatarken işte ölü gibi yatıyorsun, ağzın kapalıdır ama rüyada neler yapıyorsun? O misal alemidir, berzak alemidir. Ölüler konuşmaz olur mu buyurdu. Hem de ziyaret de yaparlar birbirlerini. Ziyaretleşirler buyurdu. Ama borcu ödenmeden adam ne olur? Konuşma izni yok, ziyaret izni yok. Diyelim ki ruhlar alemde gidiyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret edecek ruhlardan ediyorlar şimdi, onu götürmezler. Veya şeyhine, hocasına gidecek veya bir annesi babasından görüşecek. Daha onlar da ölmüş evvelce. Görüşemez ki. Ruhu kaldı hapis. Yani bu kabir alemindeki hapse düşmek buradan da beter bir şey yani. Onun için borçlu ölmemek lazım. Mutlaka vasiyetini yapmak lazım. Onun için nefsül mü'n muallakatun bideyni. Müslümanın ruhu borcuyla askıda kalır diyor. Çok kötü bir şey askıda kalmak yani. Ya indirin beni dersin yani. Böyle tutsak. Hatta güzel bir deyini borcu ödenene kadar. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Dedi ki ben arpa alıyorum senden, nakit para veremiyorum sana. O zaman zırhımı veriyorum sana. Niye zırhımı veriyorum? Bu onun parasını geçer bile. Ne olsun? Efendim ben ödememeden ölürsem de kimseden de isteme, bunu sat paraya çevir. Ha ama şimdi paraya çeviremez. Çünkü ben parayı getireceğim sana. Parayı getireceğim, zırhımı alacağım. Ama öldümse bunu paraya çevirebilirsin. Veyahut da gelirim sana derim ben para bulamıyorum. Bu durumda epey de önümde gözükmüyor bir gelecek para. Çöz dersin, çözer. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada ne anlatmak istiyor? Kainatın efendisi vefat ediyor. Borçlu ölüyor. Bütün dünyanın ganimetleri kendisine akarken. Ve sallallahu aleyhi ve sellem zırhı da Yahudi'de rehin kalıyor. Burayı yanlış anlamamak için dedim geçen dedi. Sahabe-i kirama borçlu olduğunu duyurmuyordu. Duyursa ona borç bırakırlar mı? Canlarını vermişler de yani. Param vermeyecekler. Ama o iffetli bir insan. Hayalı bir insan. Çok dürüst, artık dürüst lafı da hafif kalıyor yani. Sallallahu aleyhi ve sellem kimseye yük olmaz. Ve bildirmez. Halini ancak Rabbine arz eder. Kimseye ben açım, muhtacım, borçluyum, hanımımın ekmeği yok. Hiç öyle bir şey yapmaz. Ah o örnek ahlaktan, o sünnetten bizde de biraz olsaydı. Yok işte. Hacımızda da yok, hocamızda da yok. Evet. Bu ince bir mesele yani. Ama bunu burada anlamış olduk. Çünkü evvelce ben bunu söylerdim. Ben de şerhini görmemiştim. Allah Allah. Zırhı niye Yahudi'de rehin olur? Bir defa mesela Yahudi'ye zırh verilir mi? Rehin. Çünkü Yahudi silah harpte kullansa onu gavura yarayacak meselesi. Fıkıhta buradan dünya kadar mesele çıkıyor. Ama diyorlar ki o Medine Yahudisi olduğu için o zırh ona yaramaz. Çünkü o Müslümanların kontrolü altında İslam devletinde yaşadığı için dışarıda olsa yani bir Müslümana zarar verebilir veya kendini ondan koruyabilir. Müslümanlarla harp ederken. Ama Medine'dekiler için buna böyle bir söz şey tehlike yok. Onun için Yahudi'ye zırh verilmiş orada. Ama normalde silah satılmaz kafirlere diyor burada. Yani bu bir fıkıh fetvasıdır. Kafire silah satılır mı? Kafire silah satılmaz. Devlet silah üretse kafirlere silah satılır mı? Satılmaz. Hem Rusya bizim dostumuz. Ne oldu şimdi Rusya? Bak. İsrail dostumuz. Ne dostumuz ya? Yahudiden dost olur mu diyor Kur'an? Hepsi silahı kime çevirir? Hepsi silahı sana çevirir. Onun için bir şey imal ederse Müslüman devlet kafire silah satmayacak. Anladın? Bu ama şerrinden eminse yani kendi içindeki bir şey rehin bırakabilir. O ayrı bir şey diyorum. Vaktasara sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi ne yaptı? İktifa etti. Min nefakati harcamaları hususunda yani çoluk çocuğuna ve geçimine, yediğine, içtiğine ve melbesihi libas giysileri hususunda ve meskeni Mesken, yaşadığı ev. Arapçadır hep bu kelimeler tabi. Türkçeleşmiş mesken derler. Konut yani. Meskeni. Meskeni nedir yani? 2 metre, 3 metre bir. 2-3 metrelik bir odada, aşağı anamızın odası da. Ne diyordu? Aşağı annemiz tabii ki genç idi. Uykusu da fazla olabilir. Teheccüde kalkar ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi nasıl kılabilir kimse yani? Sabaha kadar kılıyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktığında o yatıyor. Onu da niye kaldırsın şimdi gece vakti? Secde yapacak yer yok. Düşün ki bir ev, bir sedir yani. Sedir derken sen şimdi bizim sedirler zannetme. Yaygı, yaygı. Şöyle şeyin üzerine, kumun üzerine. Kum, kum. Parke, taş, bir şey yok. Kumun üzerine. Kum zaten yer. Medine'nin toprağı yani. O toprağın üzerine şey sermişler. Efendim, post gibi bir şey yani. Deri, deri. Yani keçi derisidir, koyun derisidir, inektir. Deve olabilir. Deri. O deri yatak. Orada yatıyor Ayşe annemiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kalkmış. Namaz kılıyor. Namaz kılarken Ayşe annemizin radıyallahu anh'a mübarek bacakları geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in secde yerine. Yani yer o kadar dar demek istiyorum. Niye gitsin de efendim hanımının uzandığı yere secde etsin yani. Yer olsa. Onu çekiyor sallallahu aleyhi ve sellem ayağını namazda. O yine uyuyor tabii uykuda. Çekiyor onu secde yapıyor. Secdede de uzun kalıyor çok falan. Sonra kalkıyor tabii annemiz tabii o da uyku içerisinde yani. Yine ayağını uzatıyor tabii. Bir zaman çekse yine uzatıyorsun uykuda. Ne bileceksin ne yaptın. Yine geliyor ayağını çekiyor. Ev bu kadar dar. Bunlardan neyle yetindi? Alama o şeylere ki ted'u davet ediyordu. Yani ihtiyaç hissettiriyor. Zaruretu. Zaruri ihtiyaçları davet ediyor ileyi o şeylere. Yani zaruret miktarı. İşte başını sokacak derler ya. Bizde de öyle bir başını sokacak deriz ama 100 metre, 200 metre senin başın ne kadar büyük yani başını sokacak. Öyle bir evimiz var işte. Başımızı sokacak kadar bir evimiz var. Kaç metre? 200 metre. Nerede bulduk o bolluğu? Evet. Öyle yapardı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve zehide soğuk dururdu. İsteksiz kalırdı. Fima o şeylerdeki sivahu. Zaruretim değilse ben bu eve başımı soktum soktum. Yattım uzandım. Yer var mı? Var. Kalktığım zaman da namaza durdum. Namaz kılarken yerim var mı? Var. Ama namaza özel bir yerim bile yok yani. Hanımın ayağını çekeceğim de namazı seçeceğim. O kadar olsun. Kılabiliyorum ya namaz. Zaruret bu kadardır derdi. Ve diğer zaruret haricindeki şeylere rağbetsiz olurdu. Fekane sallallahu aleyhi ve sellem idi yelbesü giyinirdi. Neyi? Ma uşeki vecede bulduğun. Bulduğunu giyinirdi. Ya bir hediye gelir onu giyinir. Sonra biri gelir şunu bana verir misin? Ya bir tane daha yok. Kaldır onu ona ver. Ya ne isteseler verir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl bir şey ya? Bizim 50 tane var. Yine adam bir şey istese vereyim mi vermeyeyim. Az daha istihara yapacağız ya. Bir tane şey var onu da verirdi ya. O arada bir de Allah gönderir. Bazı kere pahalı şey yani bir hediye gelir krallardan geliyor bazı kere. Hediye kabul ederdi. Çok böyle simli, mimli, ipekli. Evvelce ipek haram edilmeden evvelki zamanlarda bazı kere ipekli, altın işlemeli de gelirdi şeyler. Hırkalar, kabalar, yani cübbeler. Sonra hemen kaldırdı verirdi. Birisi gelirdi isterdi. Sahabe-i kiram da isteyenler oldu. Bedeviler çok güzel. Yani onlar da sahabi tabii. Rıdvanullah aleyhi mecmuin. Biraz çölden gelirlerdi. Biraz şey olurlardı böyle. Yani diğer bir Medine'deki sahabi sormaya utanır, istemeye utanır. Medine zaten medeniyetten geliyor işte. Medine şehirli. Tabii köyden gelirdi, çölden gelirdi. Onlar biraz versene şunu bana ya. Hemen kaldırdı verirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer sahabe-i kiram ya böyle bir bakarlardı şöyle. Ne istiyorsun Resulullah'ın şeyin sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını, cübbesini diye bakarlardı ama olsun o hemen karışmayın derdi, itiraz etmeyin size ne derdi verirdi. Feyelbesu giyinirdi fil galibi. Ekseriyetle neyi geldi? Eşşemlete sallallahu aleyhi ve sellem böyle hırka gibi üzerine doladığı elbiseler giyerdi. Ona sarınırdı. Yani o şeyler yapıyor ya Pakistan, Hindistanlarda şimdi böyle çok var. Entari gibi değil. Şimdi Araplar entari giyiyorlar. Pakistan, Hindistan tarafında dolama gibi böyle üzerlerine şöyle atarlar. Buradan da böyle yaparlar. Şemle giyerdi. Bürde yani izar gibi diyelim. İzar yani peştemalın üstü, ihramın üstü gibi şey. Anladın? Öyle şeyler giyerdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle iç gömlek, dış gömlek, entari, cübbe, kaşkol. Bizden bir dükkan açılır ya. Üzerimizdeki mallan bir dükkan açılır. Sallallahu aleyhi ve sellem üzerine ihram gibi üzerine şemleyi dolardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vel kisae. Kisve giyerdi yani. Elbise giyerdi. Diyelim ki. Elbise dediği de şöyle giyinilen. Öbürü üstüne atılan. Bu da giyinilen. Bir kat yani. Bir kat böyle bir elbise giyse el haşine. Sert giyerdi. Sert demek yani galis kumaş. Yani pahalı değil. O zaman o sert kumaşlar böyle hassas dokunmamış yani. Böyle kalın batar da böyle. Yün yani. Çünkü şey ipekliler, ince işçilikler pahalı olur. O zaman böyle mensucat sanayi yok. Şimdi ucuza ince de bulursun. O öyle sanayi bir şey yok. Onun için hızlı dokurlarsa böyle yani basit dokumalar olursa o çok kalın, sert olur, batar. Tüyler diken diken olur. Öyle yani sert giyerdi. Onun için tasavvuf ehli, yani tasavvuf tarikat diyoruz ya, tasavvuf suftan gelir. Suf yün demek. Suf Arapçada yün demek. Sufi, sofu derler. Sufi işte tarikatçı demek. Ama onlar hakikatinde işte yün elbise giydikleri için. Yün elbise de sert olur, kalın olur. Kalın olduğu zaman biraz şehveti tahrik etmez. Yani nefsani istekleri kalın sertler uyandırmaz. Yumuşaklar daha uyandırır. Onun için tasavvuf ehli kalın elbise yani kalın kumaş, kalın kumaştan dokunma. Mesela keten gibi falan onlar biraz sert olur. Ama şimdi böyle bir yünler falan var ama ne yünü ya ipek gibi incecik falan öyle değil. Muhammed Zekeriya Hazretleri Medine-i Münevvere'deki rahmetullahi aleyh büyük veli öyle derdi yani. Benim de bazı kere şeylerimi beğenmezdi. İnce giyiyorsun derdi. Kumaşları ince diye. O biraz müdahale ederdi her işlere. Büyük veli diyor. Libasur rikak, libasur el işikak derdi. Yani tasavvuf evliyaullah'ın bu sözlerini naklederdi. Çok ince kumaşlar böyle. Hele ki altını gösterenler var ya. Tel tela böyle şeyler giyinilmez ki yani. Altını gösteriyor. Çok ince yani kumaşlardan giyinen elbiseler şikak yani bu manevi yola muhalif olanların elbisesidir. Bize yakışmaz derdi. Evladım derdi. O kendisi böyle hep keten. Bir tane cübbesi de var bende onda. Hatırladım şimdi arayıp bulayım. Nerede bakalım. Bir cübbesini almıştım onun bereket olsun diye. Böyle kumaşı böyle sert. Pamuk, keten ama sert dokuma olacak. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem haşin giyerdi. Türkçe'de haşin derler ya bu adam haşin adam yani sert yani. Haşin elbiseler giyerdi. Vel burde bürt giyer. Bürt işte şey bürde diyoruz ya kasteyi bürde işte. Bürde hırka bürt. Hırkalar giyerdi. İşte hırkalar var da biliyorsunuz hırkayı saadet var. Topkapı Sarayı'nın hırkayı şerif var. Bizim Fatih'te onlar hep iki hırkası İstanbul'da zaten şu an. O hırkalarda giyerdi. El galiza. Hep sert. Yani bu şu demektir. Ne kadar ince olursa o kadar pahalı ve o kadar şöhretli oluyor. O kalın sert giymesi dünyaya meyletmediğini gösteriyor. Anladın mı? Böyle çizgili çizgili şeyleri vardı. Ve yaksimu taksim ederdi ganimetten gelenlerden. Alâmen o kimse dedi ki hazara ya hazır oldu yanına geldi. Hu onun yanına bulunanlara taksim ederdi. Ne? Ekbiyete dibaci. Ekbiye kabağının cemi. Kaba Türkçe'de de diyoruz kaba. Yani şimdi siz palto diyorsunuz. Palto diyorsunuz yani. Cübbe diyelim. O ama ipekli elbiseler gelirdi. İpekli elbiseler gelirdi. O zaman ipek daha haram edilmemiş. Sonradan haram edildi. Biliyorsunuz İslamiyet 23 senede tamamlandı. Helal olan bazı şeyler zamanla haram edildi. İpekli demek yani çok kıymetli demek yani. O en kıymetli şeyi kabaları, cübbeleri, şeyleri el muhavvesate ekbiyete el muhavvesate dokunmuş, işlenmiş. Neyle? Bizzebi. Altınla. Şu şeye bak, bir tanesini pazara çıkarsan zaten o antikaya girmiş şimdi de. Bir tanesini pazara çıksan kapalı çarşı alamaz bunu yani bütçesi. Altınla işlenmiş, Hani derler ya, çözgüleri ipek, halılar var şimdi. Çözgüleri ipek. Yani çözgüleri altın, tümü, cübbenin tümü ipek. Onu kendine almaz. Gelirdi, hemen onu sahabeye dağıtırdı, fakirlere dağıtırdı. Elde olan belli olmaz. Bir fakire bir cübbe verir, şimdi kral da yok. Verirdi ona, kendisi giyinmezdi. Evet. Ve yarfağım bir de kaldırırdı. Kaldırırdı ne demek? Şunu saklayın derdi. Kim için? Limen o kimse derdi ki, lem yahtur hadır olmadı hu ona. Yani o anda yanında yok. Derdi ki felanca gelir. Şimdi burada yok. Bunu ona kaldırın yani, koyun kenara. O bunu çok seviyor derdi. Sahabeden böyle kimin ne sevdiğini bilirdi. Ben onu ona saklıyorum derdi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani böyle bir insan, nerede böyle bir insan? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yiyeceği hurma, su. Bütün nafakası hurma, su. Bir ay geçer, evde ateş tütmez. Yani sıcak bir şey pişmez. İki ay geçtiği var, ocak tütmediği var. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İşte elbisesi keten, kutun. Bak, ben bakmadan söyledim size. Keten, bildiğimiz Arapçada kitan. Keten de Arapçadır. Kutun, kutun da Arap. Kutun Türkçe'de kullanılıyor. Efendim, pamuk. Pamuk ve ketenden geldi. Bunlar sünnet mesela. Yani pamuklu ve keten giymek. Ama işte uymuyor. Niye uymuyor? Keten buruşuyor. Hakiki keten buruşuyor. Hakiki pamuk da buruşuyor. Şimdi bize ne lazım? Bize illa içinde biraz petrol olacak ki ha böyle şıkır şıkır dursun. Ne olacak? Kalktığım zaman efendim arkam buruşmasın. Buruşsun. Yani biz orada hem sağlığımızı bozuyoruz. Kanserojen maddeler içeren kumaşlar giyiyoruz. Petrol malzemeleri giriyor işin içine. Çünkü o buruşmayanlar ketenle kutun illa buruşur. Hakikiler buruşur. Sallallahu aleyhi ve sellem keten giy ve sünnet arıyorsun bana. Sünnet söylüyorum sana işte. 4000 sünnet. İşte al sana sünnet. Keten giy. Şimdi üzerimizdekilere bir baksak, bir tutuştursalar bizi baca gibi yanarız. Her tarafımız petrol. Keten giyerdi, pamuk giyerdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra kırmızı bir hüllesi vardı. İki bayramda giyerdi. İki bayram namazlarına sırf onu giyerdi. Yani bayramlığı bir tane vardı. O bayramlığı efendim bizim çocuklar mevsimlik. Yaz geldi, eşya alacağım. Lan geçen sene aldık elbise. Ya o geçen seneydi. Kış geldi. Hiçbir şeyim yok. Ulan oğlum diyorum. Oğluma oğlum diyorum. Canım sana oğlum demiyorum. Sen de Allah Allah millete ulan mı diyorsun, oğlum mu diyorsun. Oğluma diyorum yani. Oğlum diyorum, evladım diyorum. Niye böyle yapıyorsunuz? Ben 20 sene evvelki cübbemi giydiklerim var. Sen diyorum, geçen sene almadık mı yazlık? O geçen seneydi. Her sene iki kere eşya alınır mı ya? Benim eşyam yok diyor, kayboldu. Dolabımda hiçbir şey yok. Yani güler misin, ağlar mısın? Nasıl dolabında hiçbir şey yok evladım ya? 3-4 takım alıyoruz her sene. Niye bu bir daha seneye yok? Abim aldı, kardeşim aldı. Bir şeyler bahane. Yani Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem ömrü hayatında bütün bayramlarda giydiği bir tek bir şey var. Her bayramda onu giyiyor ama o kırmızıydı. Kırmızı çizgileri vardı. Yani kırmızı giymekte de sünnete muhalefet yok ha. Ben ara sıra bir kırmızı bordo çalarım öyle. Bu niye böyle giymiş derler. Ne giyeceğim? Sünnette var kırmızı da. Ahmet Bedevi Hazretleri bütün şalı kırmızıydı. Bedevi tarikatının sembolü kırmızıdır. Sarıkları, taçları hep kırmızıdır. Yani bu da sünnette var yani. Kırmızı hülle giyerdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de heyet gelirdi mesela. Necran'dan heyet, Hristiyanların heyeti, papazlar, heyetler gelirse krallar, elçiler, onlara da o şey giyerdi. Bir tane vardı o. Hani insanlara değer verdiğini göstermek için. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir cübbesi vardı. Şeyleri darıdı. Zayikatel kümmeyinde. Tirmizi'de de geçer. Buraları dar yani. Bir cübbesi vardı. Efendim. Bazı kere buradan şey yapamıyordu. Abdest alacağı zaman o darlığından geri sıvayamıyordu. Sıvayamayınca içinden kolunu çıkarıyordu. Kolunu çıkarıp yıkıyordu. Sallallahu teala. Aleyhi ve sellem. En sevdiği elbise entari. Yaşar Nuri'ler takılır bana ya. Arap kıyafeti giyiyor. Arap kıyafeti giyiyor. Ne Arap kıyafeti? Resulullah'ın kıyafeti. Sallallahu aleyhi ve sellem. En sevdiği şey şuraları biraz böyle yukarı doğru. Böyle buraya gelmeyecek. Entarinin şuraları yani biraz açık şöyle. Hakikaten öyle. Yemeğe bulaşmaz, bir yere bulaşmaz. Böyle çok olursa her yere bulaşıyor. Kasıral kümmeyn. Ya bu küm denen buralarıdır. yen deriz Türkçe'de biz buna. Buraları kısa olan, yani geriye doğru kısa olan şeyi severdi. Bir de entarisi topuğun üstünde olacak. Hem pisliğe bulaşmasın hem kibir olmasın diye topuğunun üstünde kalan entari. En çok entari severdi. Sarığı kısaydı ve küçüktü. Tabi usta çok kitaplar yazılmıştır sarık hakkında da. Sarık sallallahu aleyhi ve sellem. Sarığı küçüktü dediğin 7 arşın. Arşın ne kadar? Şuradan şuraya kadar. 7 böyle doladığın zaman böyle efendim şey oluyor. Sünnet oluyor. Şimdi bu benim başımdaki ne kadar bilmiyorum. İlla benim kafama kocaman sarık koymaya çalışıyorlar. Bizim yanımdakiler. Ya ben Halep müftüsü müyüm arkadaş? Başım ağrıyor, boynum ağrıyor. 3 kiloluk sarık kafama ne koyuyorsunuz? 3 saat konuşuyorum. Çok fena bir şey oluyor yani. 20-30 kilo gibi geliyor başıma 3 saatte. Boynum da zaten arızalı. Bak bana kadar güzel. Sünnet. Kısaydı şey, yani 7 arz şuradan şuraya. Bizim şimdi yeni mollalar daha emsileden binaya geçmemiş. Halep müftüsü kadar ha böyle sarık sarıyor. Ondan sonra da fetva soruyorlar ona. Büyük müftü zannediyorlar. O da bilmiyorum da demeye utanıyor sarığın büyük diye. Caizdir diyor. Neye göre caiz dedin? Fıkıhçı mısın? Bu kadar okudum hiçbir şeye fetva veremiyorum. Hemen Kalender Hoca'yı arıyorum, Hüsamettin Hoca'yı arıyorum. 40 senedir de bu işin içindeyim. Sen nasıl atladın ha böyle caizdir diyorsun ya? Veya değildir. Niye? Sarığın büyük ayıp olmasın. Mecbur bir şey dedim diyor. Ya böyle koca koca sarıklar sarıyorsunuz. İlminiz ne kadar arkadaşlar? Ama İmam-ı Azam Efendimiz gerçi buyurdu. Azzamu amameküm. Sarıklarınızı büyük yapın. Ve vessiru ekmameküm. Yenlerinizi geniş yapın. Lella üstehafe bil ilmi ve ehli. İlim ehliyle, ilim ehli hafife alınmasın diye. Ama sen eğer hakikaten kadıysan, alimsen, müftiysen, millet de seni görünce sokakta o zaman resim yok, bir şey yok. Nereden tanıyacak müftüdür fetva sorsun? Nereden tanıyacak kadıdır mahkemeye gitsin? O zaman ne yapacaklar? Osmanlı'da mesela sarıklar büyük. Çünkü o neydi? Sembolikti. Yani o sarık onun, müftünün şeyi bu, bu sureti. Kadının bu. O devlet makamlarındaki resmi protokol meselesiydi. O zaman İmam-ı Azam da onu diyor. Sen alimsen diyor, sarığını büyük yap diyor. Cübbeni geniş tut. O zaman niye? Seni hafife almasınlar, cahil sofu zannetmesinler. Alim olduğunu bilirlerse hürmet etsinler, fetva sorabilsinler. Bundan dolayıdır ki yani sarığı büyük yapmak caizdir. Mekruhta değil ama ilim ehline mahsus. Efendi Hazretleri onun için öyle derdi. Ya derdi ki sen hoca olmayanlar küçük sarık sarsın derdi. Fakat maalesef bakıyorsun cahiller daha büyük sarıyor bizim cemaatta. Hocaların sarığı daha kısa. Yani cahil efendim büyük sarık sarmayacak. Sünnet seniyede de çok büyük sarıklar yok yani. 7 işte zira küçük sarığı var. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yanında olmayanlara da bir elbise geldiği zaman ne yapardı? Efendim saklarda ayırırdı diyor. Bu rivayetle bitirelim. Misver İbni Mahreme radıyallahu teala rivayet ediyor. Babasının adı Mahreme radıyallahu teala. Bukhari ve Müslim hadisidir bu. Babam dedi ki diyor bana, evladım gel Resulullah'a gidelim sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Ona haber aldım. Şu Medine'de de hemen yayılıyor. Efendimiz'e ganimetten mallar geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Annelerimiz hemen evde bir toplantı. Yahu hiç elbisemiz yok. Hakikaten yok ha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayağı bir kumaş gelmiş. Yani ganimetten falan. Bize de verir mi acaba? Bir haber gönderiyorlar. Az daha başlarına iş açtılar ya. Birkaç elbise ver bize diye bir teklif getirdiler. Ya dünyayı seçeceksiniz ya beni seçeceksiniz dedi. Öyle elbise melbise istiyorsanız boşayarım sizi. Yani Mevla ayet gönder. Dünya hayatının ziyneti. Ben durumum kadar veriyorum size kumaş. Ama siz benden çok mal gelmiş de bana birkaç takım daha ver dediğiniz anda inküntüne türidnel hayatet dünya ziynet ya. Ayet bu ya. Dünya hayatının ziynetini, süsünü, malını, mülkünü istiyorsanız benden fetealeyne gelin ümettiyakünle birkaç kuruşluk hediye vereyim. Ondan sonra da sizi boşayayım gidin. Ayet böyle şöyle diyor. Ve in kuntum tu'minu Allah ve Resulü ve daral ahiret. Yok siz Allah'ı seçtiyseniz, Resulullah'ı seçtiyseniz, ahiret yurdunu seçtiyseniz siz dünyada fakir olacaksınız, ehli beksiniz ama fe innallaha adlil muhsinati min kunne ecran azima. Ahirette mükafatınız alemlerden daha üstün. Onun için ikisi bir arada olmaz de hanımlarına diyor. Onları birkaç ay da camide yattı. Bir kızdıkları da var öyle işlere. Dünyalık istediler. Hemen haber alırlardı. Çok ganimetler gelmiş. Ya biz de bir şey isteyelim. Hiçbir şeyimiz yok. Analarımız. Hakikaten de yok yani. Hakikaten yok. Fakat işte sen peygamber hanımısın. Dikkatli hareket edeceksin diyor Kur'an. Öyle çağırdı. İlk başta Ayşe anamızı çağırdı herhalde. Beni mi seçiyorsun, Allah'a mı? Beni mi, ahireti mi? Yoksa dünyalık mal mı? Mal dediği de 2 metre kumaşlar ya. Şimdiki bizimkiler günde harcıyorlar onu. Onlar ömründe görmemiş. Bizimkiler günde harcıyorlar o parayı. Dedi böyle. Ayşe anamız dedi. Ya Resulallah, ben bu işin bu kadar ileriye gideceğini düşünmedim dedi ya. İstedik oradan 2 metre kumaş. Yani bu iş bu kadar ileriye gittiyse ben tabii seni seçerim, ahireti seçerim. Dünya neymiş dedi ya. Ondan sonra öbür hanımlarda da çok kıskançlık olur. Bu sefer dedi ki ya Resulallah, benim seni seçtiğimi söyleme öbürlerine. Niye ki, şimdi öbürleri duyarsalar hepsi seni seçerler. O da istiyor ki belki kumaş isteyen olursa sen boşarsan şey azalır. Ya ne uyanık kadın ya. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem öyle iş eder mi? Ey Ayşe dedi, sen bana ne teklif ediyorsun dedi ya. Böyle sır mı olur dedi. Tabii söyleyeceğim dedi ki, sen beni seçtin. Onlar da beni seçtiler. Bir tane hanımı der mi ki dünyayı seçtim? Haşa. Onlar bizim annelerimiz ya. Hepsi dediler ki seni seçtik ya Resulallah dedi. Bunu bize teklif bile etmene şaşırdık dedi. Dedi ki ayettir, mecbur oldum. Allah böyle vahyetti, ben ne yapacağım? Vahyi gizleyemem dedi. Ama dünyalık istiyorsanız hadi yolunuza serbestsiniz. Birkaç kuruş vereyim gidin. Böyle olur mu? Kainat efendisi. Şimdi Medine'de bu işler çok yayılıyor. Hemen gelmiş kabalar yani. Kaba derken cübbeler gelmiş. Paltolar, pardeseler bir şeyler. Misver İbni Mahreme diyor ki radıyallahu anh. Babam dedi ki bana. Hadi dedi Resulullah'a götür beni de. Babası da yaşlanmış. Bir dedi şey isteyeceğim. Güzel bir kaba isteyeceğim. O zaman fakirlik var. Mal yok, bir şey yok. Gittik dedi. Haber gelmedi bana demiş babası. Beni götür evladım. Gittik dedi. Baktık evindedir. Dediler ki evindedir. Evine giremezsin. Evleri zaten küçücük oda. Hanımı nereye gidecek? Camiye çıkması lazım. Dedi bana ki dedi. Fed'uhuli. Git dedi Resulullah'a çağır bana da. Git dedi çağır bana. Diyeceğim ona ki bana bir cübbe ver. Gelmiş sana. Vallahi. Dedim Azam Tüzelge. Misver Hazretleri tabii genç sahibi. Dedi bu bana çok ağır geldi dedi. Yani Resulullah, gidip evden çağıracağım. Babam seni çağırıyor, gel buna cübbe ver. Dedim biraz ayıp kaçtı dedi. Babası da sahabi. Radıyallahu anh mecmain. Babama dedim ki, baba dedi ayıp olmaz mı dedi. Evde istirahattadır belki. Dedi ya bu ne inne uleyse bir cebbari. Evladım dedi, o dedi kral değil. Zorba değil. Kibirli değil. Çağır gelir o dedi. Nasıl güveniyorlar onun ahlakına, görüyor musun? Bizim ahlakımıza kimse güvenebilir mi? Bir sinirimiz çakar kafamıza, eser, adama bir bozarız. Bizim en evliyamız bir atlatır. Güvenilmez ki bize. Onlar nasıl güveniyor ona? Onu çağır dedi sen, o dedi gelir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gittim çağırdım diyor. Bir şey daha demedik ona. Çıktı diyor elinde bir kaba, şey palto. Elinde kabası var. Hem de ipekten halis, bütün çözgüleri altın. Şimdiki parayla ne diyorum sana, kapalı çarşı alamaz onu yani. Antikaya giriyor ya onun için. Aldı getirdi onu. Dedi ya mahreme. Babasına diyor yani. Ey mahreme. Habetü leke haza. Sen daha demeden ben bunu sana saklamıştım. Geçen gelmiştiler. Senin böyle şeyleri sevdiğini biliyorum. Bu bende duruyordu emanet. Seni bekliyordum dedi. Ona çok iyilik etti. O da ona verdi. Baktı böyle sevindi, hoşlandı. Yani böyle bir ahlak. Kimin ne sevdiğini bilecek. Binlerce sahabeden kimin ne istediğini bilecek. Gelene cevap verecek. İsteyene verecek. Efendim evdeyim, istirahatteyim demeyecek. Gönüllerini hoş edecek. Kendisi bir ketene dolanacak. Açlıktan taş bağlayacak. Yemek yok, bir şey yok. Ama yanındakilere dağıtacak. İşte bu ancak olur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı. Böyle bir ahlak. Bundan üstün ahlak yok. Ve inneke le ala hulukun azim. Sen en büyük ahlak üzeresin diyor Kur'an-ı Kerim. Bir dahaki fasılda zaten onun ahlakından daha ziyade bahsedilecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün vakti çok açtık. Allah Teala Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem herhalde Rebiyül Evvel ya çıktı ya çıkmak üzeredir. 26-27'lerdedir. Tam şu an bilmiyorum. Bu mübarek Mevlid ayımızı bu mübarek Şifa-i Şerif dersimizle nihayete erdirmeyi nasip etti. Bundan sonra da Şifa-i Şerif kitabını hatmedene kadar sıhhat afiyetle, hayırlı uzun ömürlerle bizlere anlatmayı, sizlere güzelce dinlemeyi ve istifade etmeyi ve sallallahu aleyhi ve sellem hakkında sevgimizin, muhabbetimizin gün be gün ziyadeleşmesini, kalbimizi kılıflamasını, kaplamasını, canımızın sevgisinden, malımızdan, çoluk çocuğumuzdan ileri geçmesini, sünnet seniyesine ittiba, haris olmamızı ve böylece nice dersler yaparak onu tanıtmamızı, tanımamızı, anlamamızı müyesser eylesin, nasip eylesin. Bu mübarek kanalımıza, bu radyomuza, efendim bütün burada hizmet edenlerle beraber bütün dünyaya bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşkını, muhabbetini, ahlakını, güzel huylarını yaymayı, onu sevdirmeyi, sünnetini sevdirmeyi, tanıtmayı nasip eylesin. Bu hizmetlerde bize imkanlar halk eylesin. Milyonlara, milyarlara ulaşmamızı nasip eylesin. Her dilden çeviriler yapabilecek gücü nasip eylesin. Allah'ım her kanallara ulaşmamızı nasip eylesin ki derdimizi de sevgilisini sevdirmek eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ala aleyhi ve sahbihi efdal salavati adede malumatike ve barik ve selam teslimen kedalik. Amin velhamdülillahi rabbil alemin.